Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina czwarta. Dziś jest środa, 14 sierpnia, to 227 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 139 dni. Słońce wzejdzie o 5.18, a zajdzie o 23. W audycji Coś mi świta witają się z Państwem realizująca Beata Wolska i zasiadający przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end line. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless, right? Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Parents separated. Got sent to therapy. Kick me out your life, find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life, find a brand new guy and just forget what we had. But you stand by me. Chyba każdy z Państwa przyzna, że świetnie gra. To najnowszy singiel promujący drugi album Role Model w jego karierze. Na poprzedniej płycie ten artysta skupił się przede wszystkim na byciu zakochanym. Tymczasem na Kansas Anymore skupia się na tęsknocie za domem, na złamanym sercu i procesowi powstawania na nowo. Nad wysłuchanym przez nas przed chwilą utworem pracowali Scott Harris, Jonah Shai, a także Noah Conrad. Ten ostatni czuwał nad całością brzmienia płyty. Wideoklip do Scumbag powstał w rodzinnym mieście artysty, a to miasto to Cape Elizabeth w stanie Maine. Widać w nim, jak bardzo Role Model kocha swoje rodzinne strony. Artysta jest z pewnością lokalnym patriotą. Tutaj widzę z nim dużo wspólnego. Ja też tak mam. Chyba nie jedna z osób słuchających Trójki kocha swoje rodzinne strony. Artysta świętował premierę krążka w klubie The Troubadour w Hollywood. Bilety wyprzedały się na pniu, a wydarzenie było transmitowane dla fanów z całego świata. Natomiast już niedługo, bo we wrześniu, Role Model dołączy do Gracie Abrams jako gość specjalny jej trasy promującej The Secret of Us. Tuż przed premierą albumu Role Model pojawił się także w programie telewizyjnym Jimmy Kimmel Live. A teraz na antenie Trójki pojawi się Lucy Rose i Our Eyes. Mine. looking at our eyes, are making a win or made for this. Fighting love, I stop looking at our eyes. Świetna energia o poranku, Prince i Kiss. Kwadrans po godzinie czwartej. Nie wszyscy dzisiaj pamiętają, że ten utwór Prince'a pojawił się jako singiel promujący ścieżkę dźwiękową do filmu Zakazana miłość, a było to w 1986 roku. W oryginale Under the Cherry Moon. tradycyjnie nie jak się to ma do bezpośredniego tłumaczenia, jak to zwykle bywa. W środę będzie bezchmurnie lub będzie tych chmur bardzo mało. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego. Co jeszcze w pogodzie? Temperatura maksymalna od 23 stopni na Półwyspie Helskim, około 28 stopni w centrum, do 31 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu i północy porywisty z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 km na godzinę. Od czwartku przelotne opady deszczu i burze, czyli raj skończy się tuż przed północą. Waluś, Kraksa, Kryzys. Zabawna sytuacja, to jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę. I jeśli chcesz znać moje zdanie, to możesz zostać, ale wiedz, że dość często się mylę. Dziś, kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Dziś, kiedy nic się nie kończy, tuż przed północą. Przykry widok, krople krwi, świadomość. As I wish my life away. Unpredictable i Porgy. To nowy singiel, który to wokalistka Ek napisała jakiś czas temu o zmianach w jej życiu, które pojawiły się w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Zespół Porridge to czteroosobowy skład, który powstał w Manchesterze po spotkaniu w Royal Northern College of Music. Po tym czasie pojawiły się ich nowe produkcje. Skład mocno się zmieniał. Zanim to w połowie 2023 roku wystąpili jako support przed grupą Coldplay na czterech koncertach w Manchesterze w ramach trasy Music of the Spheres World Tour. W kwietniu 2024, czyli dokładnie 4 miesiące temu, wydali swój debiutancki krążek Tiffing, który został pozytywnie przyjęty przez wielu krytyków. No i przed nimi świetlana przyszłość, miejmy nadzieję. A z kolei nasza polska formacja elektroniczna Camp kończy swoją karierę i już w najbliższą niedzielę zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert warto wysłuchać na naszej antenie. Już niebawem warto też być. Jest taka możliwość, wystarczy śledzić media społecznościowe Trójki, aby dostać się do kultowego studia imienia Agnieszki Osieckiej na ostatni koncert grupy Camp. A już teraz przed nami The KLF i Justify and Ancient. Someone's done. step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh. Like the deserts miss the rain. Could you be there? You always were two steps ahead of everyone. Walk behind while you would run. I look up at your house and I can almost hear you shout down to me where I always used to be, and I miss you. Kiedy ukazywał się ich pierwszy singiel, byłem licealistą. Dziś, już dawno po liceum i po studiach, mogę powiedzieć tylko jedno. Wspaniały utwór, chociaż był jeszcze drugi w tamtym czasie, Wrong. I to bardzo odbiegało od tego, czym interesowali się Tracy Thorn i Ben Watt, bo interesowali się muzyką trip-hop i down-tempo. To były ich inspiracje. W rzeczywistości wydali coś innego jako Everything But The Girl. Natomiast w ubiegłym roku powrócili z zupełnie nowym krążkiem zatytułowanym Fuse. I znowu słychać ten pierwszy piękny głos Tracy Thorn. Natomiast płyta Fuse to jest pierwszy album studyjny, który wydali po prawie 24 latach po krążku Temperamental, dobrze znanym fanom muzyki elektronicznej. Pierwszym singlem promującym ten album był utwór Nothing Left to Lose. Przed nami w trójce już teraz Hockey Dead i Wreck and Rhyme. Being nice is not the only way to you, and the time it took to get there was way past you. And the nights keep on rolling, won't you be my ruin? Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Dla Artura Rojka jedna z najbardziej emocjonalnych piosenek na płycie Kundel, która to ukazała się w 2020 roku. Był to jeden z pierwszych utworów, które powstały na ten krążek, a także opowieść o targających człowieka emocjach i niekończącej się tęsknocie za miłością, która daje ukojenie. Na pewno wielkie emocje towarzyszyły fanom Artura Rojka, którzy słuchali wywiadu z nim, przeprowadzonego przez Michała Nogasia w audycji Ludzie. Artur Rojek, pomysłodawca i organizator RoF Festiwalu, a także dyrektor artystyczny festiwalu Great September, powiedział Michałowi Nogasiowi, że jeśli chodzi o ten drugi festiwal, to zależy im na jakości, żeby było to estetyczne, dobre i wartościowe. Ten festiwal już 12 września w Łodzi to jest atut, dlatego że Łódź jest wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o architekturę, o kluby, o tę miejską energię, która zawsze była charakterystyczna, silna, przyciągająca. Czy to dotyczyło kultury techno, czy sceny postpunkowej, czy teraz, gdy robimy tu showcase. Tak powiedział Michałowi Nogasiowi Artur Rojek, a cała rozmowa w podcastach Trójki na YouTubie, a także na stronie internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 19 minut będzie piąta. stones. You're my number one girl. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno tę piosenkę, ten utwór, formacja Hot Chip napisała pierwotnie dla Kylie Minogue, tak przynajmniej pisano ówcześnie, w czasach, kiedy ten utwór powstawał, czyli pod koniec minionej dekady, a nawet jeszcze wcześniej, bo to był chyba 2007 albo 2008 rok. W każdym razie ten utwór został bardzo pozytywnie przyjęty przez wszystkich krytyków muzycznych i zdobył szczyty list przebojów na całym świecie. I tak też, miejmy nadzieję, będzie z naszym polskim produktem, bo co polskie, to dobre. Wszyscy doskonale wiemy, że mamy świetnych muzyków, świetnych artystów, tylko czasami brakuje im odrobinę szczęścia. I może tak właśnie będzie z formacją, która wpadła w moje ucho od pewnego czasu i bardzo im kibicuję. Mały Atlas Burz. Coś mnie goni nieustannie. To jedna z propozycji trójkowych specjalnie dla Państwa. Już teraz na 11 minut przed piątą. feels like you're running.